کر دیا، آئندہ کے لیے نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، مطلب ہے معافی مل گئی ہے، بس پاک ہو گئے، وہ ابتلا تھی، سمجھے نہیں، اور غلطی ہوئی ہے اجتہاد سے، ایسا نہیں ہے جیسا قصدن اور عمدن کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، اجتہاد کیا انہوں نے کہ بھائی اب دشمن کو ڈرانا بھی چاہیے اور مال غنیمت بھی جمع کرنا چاہیے تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور اس یہ اجتہاد تھا ان کا، اجتہاد میں غلطی ہوئی، آمدن تھی بھی نہیں وہ غلطی، لیکن اس کو بھی اللہ تعالی نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور معاف کر دی وہ غلطی، اور اللہ تعالی بڑے فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر، اور ان کی اس کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس تو سیدونا جب اوپر چڑھتے چلے جا رہے، افراتفری جب واقع ہوگی تو سیدونا سعود کا معنی اوپر چڑھنا بھی ہوتا ہے، سعود کا معنی دور چلے جانا، دور چلے گئے، دباؤ آیا تو اس میں ٹھہر نہ سکے اور پلٹ کر کسی طرف نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا، اللہ کا رسول کہہ رہا تھا کہ یا عباد اللہ علیہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں تو یہاں ہوں، ادھر کافروں نے وہ جو مشہور کر دیا حضور کے زخمی ہونے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے ہیں، اس بات نے ان کے دل کمزور کر دیے اور افراتفری میں پڑ گئے، اور کافروں کا ہجوم ہوا تو بھاگ گئے بعض، بھاگنے والوں میں حضرت عثمان بھی آتے ہیں، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، یہ غلطی کو شمار کرنا غلطی ہوئی تھی، اور اس افراتفری میں، اور پھر یہ ہے کہ اصحابکم غمم بغم، غم پر غم تم کو بدلے میں دیا، ایک شکست کا غم تھا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اور آپ کے زخمی ہونے کا غم تھا، یہ غم پر غم یہ تم کو اس بدلے میں ملا، کیوں؟ آئندہ کے لیے تم کو تیار کرنے کے لیے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے فوت ہو گئی ہے اس پر غم نہ کرو، بس وہ ابتلا تھی، آزمائش تھی، یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا استاد شاگردوں کو اور بچوں کو سزا دیتا ہے، یہ تنبیہ ہوتی ہے تاکہ تم آئندہ غلطی پر اصرار نہ کرو، وہ اصلاح ہو جاتی ہے ان کی، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے، ولا ما اصابکم، اور نہ وہ تکلیفیں جو تم کو پہنچی ہیں، نہ ان پر کوئی زیادہ فکر مند ہو، کیونکہ یہ سب آزمائش تھی خدا کی طرف سے جو آئی، اور اب آزمائش سے تم صحیح سلامت نکل گئے، اور غلطیاں خدا نے معاف کر دی، آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی، اس قسم کی باتیں آئندہ نہ دہرائی جائیں، ابھی بہت سی باتیں سلسلے میں آ رہی، تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی درمیان میں، اور واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبر رکھتا ہے تمہارے تمام کاموں کی، جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے گئے ہیں اور کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے آواز دی کہ بھئی میں یہاں ہوں، پہلے تو پہچانا ہی نہ کسی نے، تو ایک صحابی نے حضرت کعب نے جب آواز دی کہ اللہ کے رسول یہاں ہیں، پھر مسلمان واپس پلٹے، پھر حضور کے ارد گرد جمع ہوئے، اور پھر دوبارہ کافر سے ٹکر لی گئی جس سے کافر کمزور پڑا، تو بہت سے آدمی اپنے تو شہید ہو گئے، اور یہ تمام سلسلہ واقعہ ہوا، تو ابو سفیان پکار کر کہنے لگا کہ کہاں ہے ابن ابی کبشا، حضور کو مشرق قریش مکہ ابن ابی کبشا کہتے تھے، جس خاندان میں آپ نے دودھ پیا تھا ان کا آدمی مشہور تھا ابو کبشا، اس کی طرح نسبت کرتے تھے، اس سے تحقیر مقصود ہوتی تھی، ابن ابی کبشا کہاں ہے، اور ابن ابی قحافہ کہاں ہے، اور ابن الخطاب کہاں ہے، سب بڑے آدمیوں کا نام لو، سمجھائے سارے ہی مارے گئے، تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ کے دشمن ہم سب موجود ہیں یہاں، اللہ کا رسول بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، اور میں بھی ہوں، تو وہ کہنے لگا او لو حبل، حبل کی جے، تو حضور نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بڑا ہے، سب سے بزرگ ہے، وہ کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارا عزا نہیں، حضور نے فرمایا اسے کہو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے تمہارا مولا نہیں. پھر کہنے لگا کہ تمہارے جو میت ہیں مقتول ہیں ان کے ہمارے آدمیوں نے ناک کان کاٹے ہیں, نہ میں نے اس کا حکم دیا ہے نہ اس پر راضی ناپسند کرتا ہوں, نہ ناپسند کرتا ہوں نہ میں نے حکم دیا ہے. یہ اس نے کہا ابو سفیان نے. تو یہ وہاں مکالمہ رہا اور اس کے بعد پھر وہ لوگ کمزور ہو گئے اور واپس پلٹے جب مسلمانوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا. اور باقی اگلی آیتوں کے اندر مزید اور بھی تفصیلات ہیں. ابھی یہ دو رکوع تک تین رکوع تک یہ سلسلہ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ, پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے تمہاری اوپر غم کے بعد امن, نعاسن اونگ جو ڈھانپ رہی تھی ایک گروہ کو تم میں سے, اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ان کو فکر مند کیا تھا ان کی جانوں نے, وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں غیر الحق ناحق خیال, ظن الجاہلیہ جاہلیت کا خیال. یقولون وہ کہتے تھے حل لنا من الامر من شئین, کیا معاملے میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ آپ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. چھپاتے ہیں یہ اپنے نفسوں میں ان باتوں کو جس کو ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے. کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں کچھ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں. آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو البتہ نکلتے وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا ہے قتل کیا جانا اپنی قتل گاہوں کی طرف, اور تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے باطن میں ہے, اور تاکہ صاف کر دے اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی رازوں کو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے پشت پھیری تم میں سے جس دن دو جماعتوں کی ٹکر ہوئی آپس میں, بے شک ان کو پھسلایا شیطان نے بباز ما کسبو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے, اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو, بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور بردبار ہے. یہ غزوہ احد کے بارے میں یہ ہے, پہلے ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا, لیکن پہاڑی پر جو مسلمان مقرر تھے تیر انداز, ان کا آپس میں تنازع ہونے کی وجہ سے اور مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے پہلو پلٹ گیا. کافروں نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کر دیا, اور ادھر آگے جو کافر دور بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے. درمیان میں مسلمانوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور درمیان میں پھنس گئے, اور بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑا. وہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا غم پر غم اللہ نے ڈال دیا، ادھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت کا ذکر مشہور ہو گیا، ادھر دوسرے آدمی شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، اور کافروں نے پلٹ کر بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو فتح حاصل ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی، غم پر غم یہ اس غلطی کے نتیجے میں تم کو ملا۔ لیکن پھر اسی موقع پر اللہ نے خاص مہربانی فرمائی، یہ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کے رسول نے جب ان کو پکارا پھر وہ لوگ اکٹھے ہو گئے آپ کے ارد گرد، پھر دشمن کا شدید دفاع کیا اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا آخر میں۔ اب یہ اس موقع کی بات ہے، یہ دوبارہ ثم انزل علیکم من بعد الغم، میں پھر اللہ تعالی نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد امن کی حالت کو نازل فرمایا۔ وہ امن کیا تھا؟ نعاسن اونگ تھی، وہ اونگ تاری ہو گئی۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی بڑی عظیم دلیل ہے۔ ایسی حالت میں کہ بہت سے آدمی زخمی ہو گئے، بہت سے آدمی شہید ہو گئے، دشمن کو زک نہیں پہنچا، بہت تھوڑا ابتدا میں پہنچا تھا، تو بہت حالت خراب تھی۔ ایسی حالت میں نیند کا طاری ہونا یہ معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت اور حقانیت کی صداقت کا ہی۔ ایسی حالت میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں بھی لوگوں کو چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، کہ جائے کہ عین جنگ کی حالت میں نیند کا طاری ہونا۔ پھر یہ ہے کہ نیند جو طاری ہوئی تھی صرف خالص ایمان والوں پر، منافقوں پر طاری نہیں ہوئی تھی، یہ الگ ایک مستقل معجزہ ہے۔ منافقوں پر نیند نہیں طاری ہوئی تھی، وہ اسی طریقے سے ڈر رہے تھے، اور ایمان والوں پر ایسی حالت کے اندر اللہ نے اونگ ڈال دی۔ اور عام قانون بھی یہی ہے کہ اگر لڑائی کی حالت میں نیند طاری ہو جائے، اونگ طاری ہو جائے، تو یہ فتح کی علامت ہوتی ہے، کامیابی کی علامت ہوتی ہے، یہ فال نیک ہوتا ہے، اور جو بوجھ ہوتا ہے ذہنوں پر، پریشانی ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، دلجمی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ دلجمی کا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسی اونگ طاری ہوتی تھی کہ ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گرتی تھی، بار بار اٹھانی پڑتی تھی۔ عین اس حالت کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں نیند طاری ہوئی، اور یہ جو خالص مسلمان تھے، مخلص مسلمان، ان پر تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا ہے، وہ جو ذہن پر بوجھ تھا، تکلیف تھی اور شدید درجے کا غم تھا، نیند کے طاری ہونے سے وہ ختم ہو گیا۔ نیند میں ایسا ہی ہے کہ نیند اگر آ جائے آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ خدا نے، یاد النوم سباتا، تھکاوٹ، پریشانیاں، غم، تمام چیزیں نیند سے دور ہو جاتی ہیں، پھر سے انسان ایک قسم کا تازہ دم ہو کر نئی حیات لے کر اٹھتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے عین اس موقع پر تم پر اونگ ڈال دی، ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی جو سچے مسلمان تھے، اور ایک گروہ کو اپنی جانیں فکر مند کر رہی تھی، یہ منافق قسم کے لوگ جو تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا، اب بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے، اس موقع سے اب ہماری جان نکلے گی یا نہیں نکلے گی، اور وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال قائم کرتے تھے تو خدا مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، فتح نہیں حاصل ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نا حق باتیں اور جاہلیت والے گمان، اور ساتھ ساتھ یہ ہے عقیدہ ہے تقدیر کی تکذیب بھی کرتے تھے. یہ بات تو اللہ کے علم کے مطابق تھی. تقدیر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق واقع ہوتا ہے، وہ تو چیز کو ٹل نہیں سکتی. یہ باتیں تو ایسی تھی، ایماندار تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. یومن بالقدر خیری و شری، جو واقعات آتے اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہی آتے ہیں، اس کی بھی تکذیب کرتے ہیں. اور جاہلیت کے زمانے کے جیسے گندے خیالات ہوتے، ایسے خیالات وہ رکھتے ہیں منافق اپنے ذہنوں میں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر ہمارے لیے معاملے میں کچھ ہوتا تو پھر یہ تو ہمارے لیے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمارے لیے معاملے میں کچھ ہوتا، یعنی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، ہمارے تو اختیار میں نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو خدا کے علم حکمت مشیت ارادے کے مطابق واقع ہو رہی ہے بات. اور یہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں ان گندے خیالات کو، منافقانہ سازشوں کو، جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اور کہتے ہیں اگر ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ ہوتا تو ہم نہ قتل کیے جاتے یہاں، یعنی ہمارے حق میں کوئی بات ہوتی تو ہمارے یہ ساتھی جو یہاں مارے گئے ہیں یہ نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ غلط خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر یہاں پر نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو البتہ نکل آتے، برز ظاہر ہوتے نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل کیا جانا لکھا جا چکا خدا کے علم میں کہ انہوں نے فلاں جگہ قتل ہونا ہے، اس کی موت فلاں جگہ فلاں سبب سے واقعہ ہونی ہے، تو وہ نکل آتے الا مزاج مزجا، لیٹنے کی جگہ مراد قتل گاہ، پڑاؤ جہاں پر جان ان کی نکالی جائے گی اس جگہ نکل آتے. گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ہوتے تو قتل وہاں ہی ہونا تھا، مرنا وہاں ہی تھا. جو اللہ کے علم میں ایک بات ہے، ظاہر ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس نے پیش آنا. تو اس طریقے سے اگر یہ یہاں نہ ہوتے تو بچ جاتے. یہ کہنا کہ ہمارے یہ ساتھی جو ہے اگر یہاں پر نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور یہ شریک ہوئے یہاں اگر یہ اس مقام میں نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، تو اللہ نے اس کا رد فرمایا. مومن کا تقدیر الہی پر پورا یقین ہوتا ہے، یہ ایمان کا جز ہے. کوئی چیز اللہ کی حکمت ارادے اور مشیت اور اس کے علم کے بغیر واقع نہیں ہوتی، یہ چیزیں طے شدہ ہیں. انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، تمام نوع انسان کے افراد، ان کے تمام حوادثات بھی ان کے ساتھ مقدر ہیں، اسی طریقے سے وہ پیش آتے ہیں. تو گھروں میں ہوتے تو جن کے قتل کیا جانا لکھا ہوا عین موقع پر نکل کر کے یہ آتے اور یہاں ہی مارے جاتے. انہوں نے یہاں ہی مارا جانا تھا، وہ ٹل نہیں سکتی وہ بات. اور علاوہ اس کے اس میں یہ بھی حکمت تھی، یہ جو شکست واقعہ ہوئی، لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالی امتحان لے، آزمائش لے تمہارے باطن. ایسے موقع پر سچا اور کھوٹا وہ ظاہر ہوتا ہے تمہارے باطن کو بھی. اللہ نے منافقوں کی باتیں بھی ظاہر ہو گئی، کچھ تو پہلے ہی الگ ہو گئے اور کچھ اس قسم کی کمزوری کی باتیں کرنے لگے اور طرح طرح کی باتیں، تاکہ اللہ آزمائے تمہارے صدور سے مراد ہے تمہارے جی کی باتیں، باطن کی باتیں. ولے یمحصا، اور تاکہ اللہ تعالی صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں. صدر کا پہلے ذکر ہے اور پھر دل کا لانا، کیونکہ عقیدہ اور ایمان دل میں ہوتا ہے، اخلاق کا مرکز تو قلب ہے، اس لحاظ سے یہ قلب کا پھر ذکر فرمایا. اور اللہ صاف کر دے، جو مومن ہوتے ہیں وہ امتحان کے اندر بالکل پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں، اور جو روگی ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چھانٹی کرتا ہے، اور دلوں میں جو وسوسے یا کوئی ایسی باتیں پیدا ہوئی تھی اللہ نے سب صاف کر دی. ایمان والوں، غلطی کا ان کو احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ سختی آئی ہے، تو آئندہ کے لیے مستعد ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو صاف کر، امتحان جو ہوتا ہے، مرد را روزے بلا روزے صفاس، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصیبت کا دن اور مرد کامل کے لیے صفائی کا دن ہوا کرتا ہے، جیسا کہ پرانے شعراء بھی کہتے ہیں للہ در النائبات فإنها صدع الایام و سیکل الاحراری، اللہ کے لیے خوبی ہے حوادثات کی اور مصائب کی، کیونکہ یہ مصائب جو ہیں کمینوں کے لیے تو زنگ آلود ہونے کا باعث ہیں اور شریف لوگوں کے لیے سیکل کرنے کا باعث، شریف لوگوں کے دل بالکل صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گلیٹ کر دیا جاتا ہے ایک چیز کو اور زنگ اس کا دور ہو جاتا ہے، اور کمینے لوگ جو ہوتے ہیں گھٹیا لوگ منافق قسم کے لوگ ان کے لیے یہ اور زنگ آلودگی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ما کنت الا زبرتن فتباتنی سیفن واتلا صرفہن غراری، میں تو ایک ٹکڑا ہی تھا تو تو نے مجھے مصائب میں ڈال کر مجھے تلوار بنا دیا اور حوادثات کی گردش نے میری دھار کو تیز کر دیا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا تاکہ چھانٹ دے، اور پہلے بھی گزر چکا ہے، عرض کیا تھا کہ انسان کا نسمہ پاک ہوتا ہے، انسمہ روح جو ہوتی ہے اندر مصائب کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اے مصائب میں اللہ فرمایا تمہارے دلوں کو صاف کرنا مقصد، قدورتیں سب دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ فوائد بھی ہیں اس کے اندر، بات تو اللہ کی تقدیر کے مطابق کی واقعہ ہوتی ہے، بڑا امتحان تھا، آزمائی تھی، اللہ نے دلوں کو بھی صاف کر دیا۔ فرمایا ان الذین تولوا، جن لوگوں نے پشت پھیری تھی تم میں سے جس دن دونوں جماعتوں کی ٹکر ہوئی، ایمان والوں کی اور کفر کرنے والوں کی، تو جو بھاگ گئے تھے ان کے بھاگنے کے اسباب بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، افراتفری جو ہی، بعض بڑے بڑے مخلص لوگ بھی وہ افراتفری کی حالت میں بھاگ گئے، ٹھہر نہ سکے، ثابت قدم رہ نہ سکے، تھوڑے آدمی رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے پشت پھیری تم میں سے جس دن دو جماعتیں ملی تھی، انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلا دیا شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، بعض کوتاہیوں کی وجہ سے خدا نے ان کو پھسلا دیا، کہ بعض فرمایا سب نہیں، سمجھے، بعض کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے سابقہ بڑے بڑے کارہائے نمایاں تھے، حضرت عثمان بھی اس موقع میں بھاگ گئے تھے، لیکن حضرت عثمان وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں ہیں، سابقین الاولین میں ہیں وہ، اور بڑے بڑے ان کی خدمات ہیں، لیکن یہاں پر کچھ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اب دل پر جب قدورت آ جاتی ہے، قدورت سی پیدا ہو گئی، یہاں حضور کے خبر جب وفات کی مشہور ہو گئی، یا کوئی افراتفری پیدا ہوگی، قدورت پیدا ہوگی، جب قدورت اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے شیطان وہاں پر مخل ہو جاتا ہے، اثر انداز ہو جاتا ہے، وسوسہ ڈال دیا اور پھر یہ ٹک نہ سکے وہاں۔ یہی بات ہے، جہاں قدورت نہیں ہوگی، جہاں مطلب ہے صفائی ہوگی، وہاں شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ قدورت اور ظلمت جہاں پیدا ہوئی تھوڑی سی کسی کوتاہی کی وجہ سے، تو شیطان نے پھسلا دیا، وہ بھاگ گئے، لیکن پھر واپس آگے، اور جب اللہ کے رسول نے پکارا اور پھر آگے، پھر دوبارہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، شدید دفاع ہوا، کافر بھاگا پھر، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر راست قدم کر دیا۔ اب یہ جو غلطی ہوئی تھی اس کا دوبارہ ذکر فرمایا، جن سے یہ غلطی، اس موقع پر بھاگنا نہیں چاہیے، چاہے موت آ جاتی، یہ غلطی تھی کہ اللہ کا نبی موجود ہے، وہ پکار رہا ہے اللہ کے بندوں کدھر بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، تو ایسے موقع پر بھاگ جانا یقیناً غلطی تھی، اور یہ غلطی اپنی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے واقعہ ہوئی، اور شیطان نے وسوسہ اندازی کر دی، لیکن اللہ تعالی نے ان غلطیوں کو معاف فرمایا، صاف اعلان کیا۔ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آزمائش تھی، اللہ نے معاف کر دیا تم کو، خدا بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر. یہاں پھر فرمایا والا قد، الام تاکید کے لیے ہوتا، قد بھی تاکید کے لیے ہوتا، البتہ تحقیق اللہ معاف کر چکا ہے تم سے. اب اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پر نکتہ چینی کرے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے بخاری شریف میں، حضرت عثمان پر اعتراض کرنے والے لوگوں نے اعتراض کہ حضرت عثمان بدر کی لڑائی میں حاضر نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا حاضر نہیں ہوئے تھے لیکن حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ ان کی بیوی بیمار تھی، تم اس کی، وہ جانا چاہتے تھے ساتھ، فرمایا تم اس کی بیمار پرسی کرتے رہو، تیمارداری کرتے رہو، تجھ کو اللہ تعالیٰ بدر میں شریک ہونے والوں کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور غنیمت میں بھی حصہ ملے گا. اب بتلاؤ وہ بدر میں شریک ہوئے یا نہیں؟ اور چونکہ ان کی بیوی حضور کی صاحبزادی، اسی طریقے سے حضور بدر میں کی لڑائی میں مبتلا تھے اور ادھر وہ وفات پا گئی مدینے میں، تو حضرت عثمان تو اس لیے لیکن ان کو حصہ بھی حضور نے دیا اور فرمایا بدر میں شریک ہونے والے آدمیوں کا ثواب بھی تم کو حاصل ہے. چنانچہ حدیث کے اندر حضرت عثمان کا نام بھی بدری صحابیوں میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب اپنی پاک زبان سے فرما دیا کہ اجر بھی تم کو وہی ملے گا اور غنیمت بھی وہی ملے گی. صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب میں فرمایا کہ وہ تو حضور نے ان کو بھیجا تھا مکے میں معزز آدمی ہونے کی وجہ سے، تو حضور کے قاصد بن کر کے گئے ہوئے تھے، ان سے جو زیادہ اس موقع پر مناسب اور کوئی معتبر آدمی ہی نہیں تھا جس کو حضور مکے بھیجتے کافروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور بیعت رضوان بھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پر واقع ہوئی، مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ مار دیے گئے، تو آپ نے بیعت لی. اب بتلاؤ جن کے سبب سے بیعت رضوان واقع ہوئی اس میں وہ اگر حاضر نہیں تھے تو کیا ہوا؟ اور بدر کے احد کے مقام میں عبداللہ ابن عمر کو کہا اس مصری نے کہ احد کے مقام میں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، انہوں نے فرمایا بے شک بھاگ گئے تھے لیکن اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق قطعی بات ہے کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا. اب تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کسی کو حق نہیں نکتہ چینی کرنے کا. جو آدمی ایسی حالت میں ان پر نکتہ چینی کرے گا اس کے ایمان میں فتور ہوگا، خلل ہوگا. رافضیوں کے ایمان میں، خارجیوں کے ایمان میں، شیعوں کے ایمان میں، صحابہ کرام پر جو بھی نکتہ چینی کرتے ہیں کسی طریقے کی، کوئی نہ کوئی خلل ضرور ہے ایمان میں. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ تو بہت کچھ صحابہ کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہم، جگہ جگہ یہ آئے گا. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں، بڑی ڈگری ان کو ملی ہے، بڑی سند ملی ہے. اور اے یہ جو لغزش تھی، اجتہادی لغزش تھی، قصداً نہیں کیا، یہ کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ نے دو دفعہ فرمایا ہے تاکید کے ساتھ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک پہلے عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، بے شک اللہ نے معاف کر دیا ہے، قطعی طور پر معافی مل لی. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور بردبار ہے، جلدی گرفت نہیں کرتا، موقع پر گرفت کرتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ بھی اور عام انسانیت کے ساتھ بھی اللہ تحمل کا اور بردباری کا سلوک فرماتا رہتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے سنبھلنے کا کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی باتوں سے گریز کرتے رہیں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ و متم لمغفرۃ من اللہ و رحمہ خیر مما یجمعون. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہا انہوں نے اپنے بھائی بندوں سے جبکہ انہوں نے سفر کیا زمین میں، یا تھے وہ مجاہد جہاد کرنے والے، اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ مرتے یا نہ مارے جاتے، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، اور مُتُّم یا مر گئے، البتہ بخشش اللہ کی جانب سے اور مہربانی بہتر ہے اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے ہیں. اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ کی طرف ہی تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. غزوہ احد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے پہلے دونوں باتیں بیان فرما دی ہیں، ایک تو صبر و استقلال سے کام لینا، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کا اتباع کرنے والے ربی ربانی، ان کا اسوہ اختیار کرنا، اور دوسرا کفر کرنے والوں کی باتوں سے گریز کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا. ان دونوں باتوں کا ذکر ہو چکا ہے پچھلی آیتوں میں، اور یہاں اللہ تعالی نے کافروں میں سے خاص طور پر منافقین جو غلط پروپاگنڈا کرتے تھے اس کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالی نے. منافقین، کافر بھی اسی میں آتے ہیں، اور خاص طور پر منافق لوگ یہ غلط پروپاگنڈا کرتے تھے، چنانچہ منافقوں نے پہلے ہی احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی 300 آدمی اس کے ساتھ شریک ہو کر واپس ہو گئے. ایک تو یہ غداری کی، اور دوسرے جو آدمی بعض شریک تھے وہ بھی بہت بزدلی کے اندر تھے، جیسا پچھلی آیتوں کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے شکست کے بعد پھر ایمانداروں پر امن نازل کیا، نیند تاری کی، لیکن صرف ایمان والوں پر. منافقین جو تھے ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی کہ ہم پتہ نہیں اس مقام سے بچتے بھی ہیں یا نہیں، ان پر نیند یا اونگ تاری نہیں ہوئی. اب یہاں ایک خاص بات منافق لوگ کہتے تھے اس موقع پر، تو ایمان والوں کو اللہ تعالی نے خبردار کیا ہے کہ ہرگز منافقوں کی بات میں نہ آنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر کا شیوا اختیار کیا. اور اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں وہ کافروں میں بھی بدترین قسم ہوتی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا مقام بھی جہنم میں سب سے زیادہ نیچے کا خطرناک گڑا ہوگا. اعتقادی منافق، تو منافقین اور کفر کرنے والوں کی طرح نہ ہو تم، اور جنہوں نے اپنے قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں، یہ بھائی بندوں سے مراد مسلمان ہیں، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، ان منافقوں نے جو کافر تھے. جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں یا جہاد میں شریک ہوئے, سفر کیا, سفر کی حالت میں موت آ گئی, فوت ہو گئے, یا جہاد میں شریک ہوئے اور دشمن کے ہاتھ سے مارے گئے اور شہادت حاصل ہو گئی, تو یہ منافق کہتے تھے لوکانو اندنا, اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے یہ اور نہ مارے جاتے. یہ بات تھی جو وہ کہتے تھے, سفر کیا انہوں نے, اگر رہتے ہمارے پاس ہی رہتے تو نہ مرتے, یہاں یاد میں شریک نہ ہوتے, ہماری بات کو مانتے تو نہ مارے جاتے. یہ بات کہی تھی منافقین نے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں. یہ اخوان کا لفظ بھی اللہ نے فرمایا, کہنے والے کافر ہیں جو منافق ہیں, انہوں نے یہ باتیں کہی. سفر میں جو مر گئے یا جو جہاد میں, یہاں تو جہاد کا سلسلہ تھا خاص طور پر, تو یہ جو بھائی کہا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں, یہ بھائی قومی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ مدینے میں رہنے والے مختلف خاندانوں کے افراد تھے, اور ایک ہی خاندان کے افراد بعض مومن تھے, بعض منافق تھے, بعض یہودی تھے, تو قومی اعتبار سے بھی بھائی کہہ سکتے ہیں برادری والے, اور رشتے اور قرابت کے اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی بند ہیں, انہوں نے ہماری بات نہ مانی, یہ گئے ضرور جہاد میں شریک ہو, مارے گئے, ہماری بات مانتے ہیں, ہمارے پاس رہتے ہیں, نہ مارے جاتے ہی. یہ بات منافقوں نے کہی تھی. یا کوئی سفر میں گیا مسلمان اور سفر تجارت کا اختیار کیا, یا کوئی اور نیک بات جائز بات کے لیے سفر اختیار کیا, سفر کی حالت میں مر گیا, تو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نہ جاتا, نہ سفر کرتا, نہ مرتا. یہ بات کیوں کہتے تھے؟ یہ بات اس لیے کہتے تھے لیجعل اللہ ذلک حسرتا فی قلوبہم, تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے خدا, کہ واقعی ہمارے دوسرے لوگ سنیں اور سننے والے یہ کہیں واقعی یہ گئے تھے اس واسطے مارے گئے. تو یہ نہایت ہی بری بات ہے, اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ان منافقوں کی اس قسم کی باتوں میں نہ آنا, ہرگز ایسی بات نہ کہنا کبھی بھی, کہ اگر یہ نہ جاتے وہاں جہاد میں شریک نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے. پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ موت اور حیات کا سر رشتہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کبھی کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا, اور جن پر موت لکھی ہوئی ہے, جس مقام میں لکھی ہوئی ہے, ان موقع پر وہاں پہنچیں گے اور وہاں ہی وہ مریں گے یا قتل ہوں گے یا مارے جائیں گے. وہ بات ٹل نہیں سکتی, یہ اللہ تعالی کی حکمت اور اس کی تقدیر اور علم کے مطابق یہ بات ہے. تو اب یہ کہنا کہ باقی ماندہ مسلمانوں کے دلوں میں افسوس پیدا ہو کہ واقعی یہ لڑائی میں شریک ہو گئے تب ہی مارے گئے, یا سفر کیا تو تب ہی یہ مرے, اگر ہمارے پاس رہتے تو یہ نہ مرتے, مسلمان بھی اگر ایسی بات سوچیں اور ان کے دل میں بھی یہ افسوس پیدا ہونے لگے, نہایت ہی بری بات ہے. اللہ نے فرمایا ایسی بات بالکل نہ کرنا, یہ مومن کی شان کے بالکل خلاف ہے ایسی بات اگر مسلمان کرے. کیوں؟ واللہ یحیی ویمیت, اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے, موت حیات اس کے قبضے میں ہے. تو مومن جو ہے وہ کبھی بھی اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوتا کہ میں جہاد میں شریک نہ ہوں تو میں زندہ رہ جاؤں گا, ہرگز نہیں. اگر موت آنی ہے تو جہاد میں آئے گی, نہیں ہے تو نہیں آئے گی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زبردست مجاہد تھے, جنہوں نے عظیم مار کے سر کیے, یرموک کی لڑائی کا مارکا جنہوں نے سر کیا تھا, اور بڑی بڑی جنگیں جنہوں نے سر کی تھی, موتا کا واقعہ جنہوں نے سر کیا تھا, وہ فرماتے ہیں افسوس میرے جسم کا کوئی ایک بالشت مقام بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں پر نیزہ تلوار تیر نہ لگے ہوں، لیکن افسوس آج میں بستر پر مر رہا ہوں. تمنا تھی کہ جہاد میں اور دشمن کے ہاتھ سے مروں اور شہادت پاؤں، لیکن نہیں ہوتا. فرماتے تھے کہ فلا قرت آئین الجبنا، خدا کرے کہ بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو کبھی، میری حالت سے عبرت حاصل کریں. کہ میں ایسی لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، دشمن کے نرغوں میں رہا ہوں، لیکن نہیں آئی موت میری، آج میں بستر پر مر رہا ہوں. تو موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کب مرنا ہے، کن اسباب سے مرنا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. واللہ یحیی و یمیت، موت اور حیات کا سرشتہ اللہ کے ہاتھ میں. تو بزدل بن کر کے جہاد سے گریز کرنا اور یہ باعث افسوس اس کو سمجھنا، یہ منافقوں کی چال ہے اور منافقوں کا اعتقاد ہے جو باطل ہے. ایمان والوں کو منع کر دیا گیا ایسی بات کبھی نہ کہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ بات میں بھی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، قول میں بھی. یہ یہاں قول والی بات، ایسی بات نہ کہنا، اور عمل میں بھی مشابہت نہیں کرنی چاہیے کافروں کے ساتھ. دونوں باتیں مہلک ہیں ایمان والوں کے لیے. نہ بات میں ان سے مشابہت کرو، نہ قول میں ان سے مشابہت کرو. اقوال اور اقوال بھی اپنے پاک رکھو، کافروں کے ساتھ مشابہت نہ پیدا کرو. اللہ نے منع کیا اس بات یا منافقین کے بارے میں کہ وہ ایسے کہتے ہیں، فرمایا ہرگز ایمان والوں کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. موت و حیات کا سرشتہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کس وقت کس حال میں کس سبب سے اس انسان نے مرنا. حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے ابن آدم کو پیدا کیا ہے، ترمذی شریف کی روایت میں، اس کے ساتھ اس کے تمام مصائب حوادثات لگا دیے ہیں، تمام بیماریاں بھی ہیں اور حوادثات بھی ہیں، سارے اس کے ساتھ لگے ہوئے، سب تقدیر میں داخل ہے. مومن کا اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے. یہ جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، یہ تقدیر کا بھی انکار ہوتا ہے. اس واسطے اللہ نے منع کیا کہ منافقوں والی بات نہ کرنا، اس سے مشابہت نہ پیدا کرنا، ایسی بات نہ کہنا. زندگی اور موت کا سرشتہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کی، یہ ایک معنی ہے. دوسرا یہ ہے لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ، ایمان والوں منافقوں اور کافروں جیسی بات نہ کرنا، یہ بات کہ اگر یہ لوگ جہاد میں شریک نہ ہوتے تو نہ مارے جاتے، یا سفر نہ کرتے تو نہ مرتے، ایسی بات نہ کرنا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی اور کافروں کی اس بات کو حسرت اور افسوس کا باعث بنا دے ان کے دلوں میں، وہ جلتے ہی رہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی مسلمانوں کو بہکانے کی، لیکن وہ ہٹے نہ اپنے عقیدے سے. یہ بات ان کے لیے باعث افسوس ہی رہنی چاہیے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی لیکن وہ نہ ہٹے، تاکہ اس کو خدا ان کے دے، تم ایسی بات نہ کرنا، تم نہیں کرو گے منافقوں کی جیسی بات نہیں کرو گے، کافروں والی بات نہیں کرو گے، تو یہ بات منافقوں اور کافروں کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. یہ حسرتن فی قلوب ہیں کہ دیکھو ہماری تو کوئی بات نہ چلی، مومنوں نے نہیں مانا، پھر یاد کیا، شریک ہوئے، ڈرے نہیں. آگے بہت سی باتیں اسی واقعہ کے بارے میں اور بھی آ رہی ہیں. فرمایا یاد رکھو ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں، او مت تم، یا مر گئے تبھی موت.